Sziasztok! Itt vagyunk a Folyók városában, Arrabónában, közismertebb nevén Győrben. Eljöttünk meglátogatni, meghallgatni az embereket, hogy mégis mi a véleményük a jelenleg közhangulatról, a választásról, a Győr szóról. Fidesz hevi ez a város. Én nem tudom, mi történik. Bár nem meglepő, ugyanis 2022-ben nagyon nyert a Fidesz. De járjunk utána, és nézzük meg, hogy mi lesz az emberek véleménye a közéletről. Szia, most eléggé kiegyensúlyozott a verseny a két nagy párt között. Mit gondolsz, hogy mi lesz április 12-én? Nálunk azért szerintem eléggé mindenki le akarja szavazni a mostani helyzetet, és nagyon arra van ráva mindenki, hogy ez már nem maradjon többé. Fidesz nyeri, remélem. Hát én a Fidesz győzelmét várom egyértelműen. Úgy érzem, hogy a kormányunk mindent megtesz érdekünkben, hogy megvédjen bennünket a nagy rossztól. Orbánnak dukkolok. Igen? Igen, abszolút, mert a Brüsszel Péter, ez egy gazember. Maguk akkor a Petinek gyűjtenek, igaz? Nem gyűjtünk semmit a Petinek. Nem a Petinek? Hát én megmondom magának, én nagyon szeretnék gyűjteni a Magyar Péternek egy gerincbűtétre. Igen? Aha. A másik lesz, az olyan lesz, mint ahogy Ukrajnában van, ami ukrán vezető, a Zelenyinszki. A 2026-os választásnál a fiataloknak, hogyha a Fidesz nyer, egy egész kemény döntéssel kell szembenézni, mégpedig... Nem csak a közéletben, a magánéletben is nagyon ellenségesek az emberek, én ezt nagyon nehezen viselem. Várja már a választás végét, hogy ennek vége legyen? Nem lesz vége, szerintem utána is ellenségesek lesznek az emberek. Türelmetlenek az emberek, sokszor ok nélkül támadják az embert olyan dologban, aminek semmi értelme nincs a dolognak. Akik most megjelentek a Magyar Péter körül, ezek a tanácsadók, a régi kommunisták. Egyet tud mondani? Tudok. Bokros Lajos. Tudtam, hogy a Tiszában semmilyen tisztséget nem vállal Bokros Lajos. Tanácsadóként dolgozik. Nem dolgozik tanácsadóként. Nem. Ő a tévébe el szokott menni. Persze, hogy letagadják. Hát nem, persze, hogy nem. Most már tudja, ahol van valami konc, oda sorakoznak ezek a régi mocskos bolsevikok. Ezek a régi kommunisták, mint például a Kövér László? Bocsánat. Maguk, ez a baj, hogy nem tudják, kifordítják a dolgokat. Azért volt párttag, mert különben nem tudott volna érvényesülni. Orbán Viktor is azért volt pártag, mert nem tudott volna érvényesülni. Ami a magyaroknak rossz, az a Tiszának jó. De miért lenne így? Hát ők is magyarok. Hát miért lenne? Ők is magyarok. Mert őnek csak az a lényeg, hogy a saját bukszájukat rakják tele, de az, hogy mink a kis emberek, majd hogyan élünk. Akkor az utóbbi évben nem érzékelt azokat a problémákat, amire mondjuk a Tisza párt kampánya, hogy nagy infláció, rossz egészségügy, az oktatás romokban, ezt ön nem érzékeli? Nem. Hát, nem. Jó, oké, értem. Maguk a fiatalok egyértelmű, hogy az ő emberei, de ez engem nem tud zavarni. Nem vagyunk semmiképp az emberei. Mi igazából az emberek véleményre vagyunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak. Egy gerinctelen ember, és egy ilyen akar egy országnak az élére állni, hát el vagyok szomorodva, de... Akkor most elkeserítem, három unokám jár ide a Széchenyi Egyetemre, és itt a 90%-ának ez a véleménye a Magyar Péterről. Főleg meg, hogy ezt is meghallottam, megtudtam, hogy Zelenszkivel nagy viszonyban van ez a nem tudom milyen Péternek hívják. De ott azért neki eléggé befolyásolja a politikáját, hogy csak háborúba politizált, nem? Tehát, hogy nem, békeidőben nem tudom. Ez a Magyar Péter is oda vinné a Magyarországot. De miért vinné oda? Hát mert oda vinné, tisztán úgy beszél meg minden. Mondott valamit, ami erre? Én mernék erre fogadni. Igen? Igen, igen. De ezt ő nem mondja, csak például a Fidesz kampányon ezzel, de ő nem ezt állítja. Hát, hogy nem állítsa. Zelenyinszki sok mindent nem állított. Most őszintén azt is lehetne mondani, hogy és hogyha nem a Tisza nyer, akkor nem lesz háború? Azt se lehet tudni. Hogyha a Brüsszel Péter kerül hatalomra, akkor vége a világnak. Az egész világnak? Nem az egész világnak. Amúgy is zavar van a világban. Unokámat féltem, aki Írországban van, át akar menni Angliába. Anglia be akar menni a háborúba, úgyhogy éppen elég zűr van. De végül is vannak olyan országok, akik szerintem azt szeretnék, hogyha ez a ukrán háború tovább folytatódna. Igen. Nem én szeretné, ön szerint? Nem tudom. Valamilyen összeköttetésben vannak biztos az ukrán elnökkel, aztán ezekből vannak a gondok. Valakinek ez érdeke valamilyen szinten. Katasztrófa. Én nagyon sajnálom azokat az ártatlan ukrán embereket, nehogy azt gondolja, hogy nem. Megtámadták szegény ukránokat. Azok nem szegény ukránok. Az egy utolsó mocskos népség. Az én anyám elmesélte, hogy a háború alatt Pestről menekültek Pirismarótra, bátyámmal meg a nővéremmel. Oda öntek Pirismarótra, éjfél felé megjelentek ezek a hősök, ezek az ukránok. A szovjetekre gondol? Nem, az ukránok. Berúgták az ajtót, pálinkát kerestek. Anyám mellett ott volt a két gyerek, betegek voltak, ült a pricc szélén, kapták a csomagot, fölkapták, elkezdtek zabálni. Azt mondta neki anyám, hogy hát mit adok a gyerekeknek? Mutatta, hogy csavart ki a nyakát. Ezek ilyen emberek. Ez mikor volt? Hogy mikor volt? Ez, amit elmondott, ez a történet. Az a háború után volt, ami történet. Ön szerint a apjaik bűnei miatt felelősök a gyermekek? Nem bűnei miatt mondom én. Azt mondta, hogy megérdemlik, amit történt, de ugye ezek egy más generációval már ott azóta. Igen, ide, azóta is az ukránok, azok ilyenek voltak, ilyenek is maradnak. Ön szerint ez genetikailag valaki egy barbár nép? Igen. Megtaláltam. És nézd, ott is. Az meg egy, ne vizelj ide, az egy lakásbejárat. Nézzük meg a győri publikus, hát nem tudom, WC, mi az? Zárva van. Lehet nem WC egyébként, úgyhogy ki tudja. Jó, akkor most mi nem pisilünk, de tudom, hogy hova tudunk tovább menni, pisilni. Ki is van odaírva, hogy ezt nekünk szánták? Nagyon-nagyon szélsőséges. Tehát valaki vagy nagyon szélsőségesen kormánypárti, vagy nagyon szélsőségesen ellenzéki. És egyébként ez szerintem nagyon szomorú, hogy ennyire egymásnak feszül a két tábor, mert úgy látom, hogy ugyanannak az éremnek a két oldalát találtuk meg. Mindenki azt szeretné, hogy Magyarországnak jó legyen, csak más-más szempontból, más eszközökkel. Párommal is állandóan összeveszünk, mert ő más állásponton van, én is, és inkább mondtuk, hogy nem beszélünk politikáról, mert mindig akkor abból veszekedés, meg összeveszés van. És ez hosszú távon mennyire működik amúgy? Nem működik, most várjuk április 12-ét, és akkor talán megbékélünk. És látja, hogy igazam van. És te mit vársz? Mit gondolsz, mi fog történni 12-én? Hát, hogy valóban nagy változás lesz, és végre nem ilyen mocskolódással teli lesz a közélet és a politika és a internetes oldalakon, nem csak egymás fújolását, és talán nem lesz ennyire megosztott a magyar nemzet, hogy nem két pártra szakadt, két csoportra, hanem talán valahogy kéz a kézbe tudunk előre menni. Szeretnének valamit? Forgatunk itt Győrben, embereket kérdezzük a közéletről, és akkor... Jó, elnézést. Csak azt hittem, hogy pulton vannak, ezért biztos vállalják esetleg a véleményüket. Jó napot kívánok! Pár kérdést feltehetünk ön? Viszontlátásra. Na, hát, csak arcról. Igen. Na miért? Hát a párbeszéd azt mondta az Orbán Viktor, hogy a vitákat meg kell vívni. Nem? Jó, oké. Okay. Mi történik ön szerint, hogyha április 12-én a Tisza nyer? Az életben nem fog a Tisza nyerni, az életben. Nem ez kérdez, hanem mi lesz, hogyha nyer esetleg? Tegyük föl. Káosz Magyarországon is óriási problémák lesznek. Kiszolgáltatják az ukránoknak, kiszolgáltatják az Európai Uniónak, Magyarországot teljesen leamortizálják. Teljesen. Ön szerint ez miért célja bárkinek, aki magyar, hogy ezt csinálja? Ugye ez a Tisza párbeli és sokan van. Ezt kérdem én is, hogy miért célja? Mert ez a céljuk. De miért lenne ez a céljuk? Azért, mert Magyarországon mit csinált ez a Magyar Péter? Büntető eljárás alatt lenne, ha nem volna melltenni joga. Igaz? Vagy nem igaz? És miért lenne büntető eljárás? Már mentelmi joga van az unióba belé. De milyen bűnt követette? Mit követette? Például a szórakozó helyen kicsavarta a kezéből a telefon. Az már rablásnak számítam, nem lopás. Lopással zsebiből kilopunk valamit. És hogyha valaki lop, az ön szerint utána egy egész nemzetet tönkretenne? Vagy... Figyeljen, de a családját tönkretette. A Fideszt kiugrott a pénz miatt. Akkor miről beszélünk? Miről beszélünk? Mit csinált a feleségével és a gyerekeivel? Mit csinált velük? verte a feleségét, lerombolta a lakást. És miért gondolja azt, hogyha mondjuk, nem tudom, nyer Magyar Péter, hogy háborúba vinné a Magyarországot? Hát az egyértelmű. De ő neki miért lenne jó, hogy a saját népét, a családját, a barátait? Nem érdekli. Őt az nem érdekli. Itt az a baj, hogy embereket vezető pozícióban nem érdekli, hogy mi van a világgal. Rettenetes a világ, ezt tudom mondani. És az atom is itt van a háttérben, úgyhogy nehéz időket élünk. Én még háborút nem éltem meg, de az, hogy most világháború készül, ez katasztrófa. És mit gondol, hogyha esetleg nem a Fidesz nyer, hanem a Tisza párt, akkor mi fog történni? Hát azt kizártnak tartom. Az lehetetlen. De mégis? Hát akkor nagyon el leszek keseredve, biztos, de ezt kizártnak tartom. És azt lehet, hogy képzelni, hogy esetleg az ön élete jobbra fordul, vagy nem lenne rossz utána? Nekem most se jobb, mert most is sajnos munkanélküli vagyok, munkát egyelőre nem találtam, azután járkálok én is, de úgy látom a családosokat, nyugdíjasokat még egyszer, hogy ismétlem is, hogy segíti a kormány. És mi a vélemény arról, hogy az Európai Unióban Magyarország a legalacsonyabbak nyugdíjak, legalábbis alulról harmadik helyen van mondjuk, ugyanígy a keresetek is a legalacsonyabb. Kicsit gazdagabb volt Nyugat, mint Magyarország, ugye? Nem csak Nyugat, hát Horvátországról is szó van, ott még háború volt 30 évvel ezelőtt, vagy Románia, Csehország. Gyönyörű tengerpartjuk a horvátoknak, minket meg 100 évvel ezelőtt jól szétszabdaltak. Például Csehország, ők is jobban állnak nálunk, ott se tengerpart nincsen. Hát jobban állnak nálunk, jobban. Nekünk mindig nehéz volt a magyaroknak. Miért volt nehezebb nekünk, mint a lengyeleknek? Ők is oroszok szomszédságában voltak, Csehország, Románia. Ott is van egy tenger, tehát annyira nincsenek kiszolgálva, mint a magyarok energiából. Nekünk nincsen tengerpartunk. Mi ki vagyunk szolgáltatva a barátság vezetéknek, amit most elzártak. Ön szerint ez mit mond el a kormányról, hogy növelte a kitettségünket Oroszország felé a kőolaj. Tehát a háború előtt 60%-a volt a kőolaj kitettségünk Oroszországnak, most már 90%, miközben egy két háborúban álló országon keresztül jön ide az olaj. Hogy ezt nem sikerült azóta se diverzifikálni. Hát reméljük, hogy ezt is rendbe fogják tenni. Megígérték, hogy továbbra is azon az áron adják a olajat, csak remélem, hogy majd találnak olyan útvonalakat, amin el is érnek bennünket ezek. Ki vagyunk szolgáltatva, az biztos. Ön szerint az logikus, hogy két háborúzó országon keresztül csöngjön a olaj, és mi azt csináljuk, hogy még több olajat szerzünk be onnan, és nem próbálunk máshonnan beszerezni olajat. És most ennek lett meg a böjtje. Máshonnan, nem tudtuk máshonnan. De hát például Horvátországon keresztül lehet? A horvát is egy tetű nép. Az én szememből mocskoskodnak. Mivel? A Magyar Peti mondta, ne adj nekik olajat, mert akkor mi győzünk a választ, nem fognak győzni. Írja le, ahogy mondja, nincs háború. De a horvátok azt mondják, hogy azért nem tudnak orosz olajat küldeni, mert az amerikai szankciók miatt nem küldhetnek onnan. Ja, nincs amerikai szankció. Mit mondott a Trump? Azt mondta, amíg ő az elnök, meg Magyarországon a magyar elnök van, addig lesz. Igen, de ez a Magyarország, de ez nem, Magyarország is Amerika között megvolt ez a megegyezés, de a Horvátország között nem. Horvátországnak nem kell megegyezni. De onnan jön az orosz olaj. Van egy szerződésük, hogy továbbítani kell az olajat. De nem továbbíthatnak orosz olajat, mert ők viszont nem egyeztek meg a Trumppal. Az Orbán Viktor és a Trump egyezett meg, a horvátok nem voltak ott. Figyeljen ide a horvátok. De ezt mondják a horvátok, hogy az amerikai szankciók miatt nem táplálhatnak be orosz olajat a csőbe. Amerika nekünk a szankciókat elengedte. De a horvátoknak nem. Dehogy nem. Jó, oké. Hát akkor így értelmetlen a vita. Félremesélik a dolgokat. Mindenki hazudik, csak az Orbán Viktor mondja meg. Én azt, hogy mindenki hazudik. A horvátoknak miért hazudnának? Hát nekik pénzük lenne abból, hogyha küldenék ide orosz olajat. Mert a tranzitdíjakból pénzük lenne. Most az uniónak akarnak egy kicsit. Tetszelegi. Mindenki összeesküdött a Orbán Viktor ellen. Egész Európa. Megtaláltuk a Hungarikum hamutálat itt Győr városában. Mint Rottenbiller utcai Lipsi, Győrről én 2020-ig annyit tudtam, hogy itt van az Audi, és ezért nagyon gazdag város. Utána jött Borkai, a polgármester, aki hát, hogy is mondjam, a kótélányokkal egészen félreérthetetlen pozíciókat vett föl, illetve hát a lyukasz zoknia is híres lett. A Fidesz nem felejtett el, a felesége egy kutya után felejtett el, a választók viszont abszolút elfelejtették, hiszen azonnal megszavaztatták, vagy visszaválasztották Borkait, aki azután rögtön lemondott, és jött Dézsi Csaba a város élére. Őt azonban tavaly leváltotta az város, bár nagyjából úgy tűnik, hogy csak Borkai miatt, hiszen Borkai visszatért, és 27%-ot szerzett az önkormányzati polgármesteri választáson, egészen elképesztő, úgyhogy gyakorlatilag egy hármas verseny volt, amit végül is megnyert a... Hogy a faszomba hívják? Pintér Bence! Körülbelül 1%-a nyert Pintér Bence, bár teljesen fideszes lett a közgyűlés, és hát most úgy tűnik, hogy a Győrszóból eltűnt 1,7 milliárd, ki tudja, és a helyi önkormányzati csetepatét így figyelemmel kíséri? Na igen. És ezt a Győrszólos történetet ismeri? Igen, de ebben nem megyek bele, jó? Fel vagyok háborodva. És ön szeretné, hogy feloszoljon a győri közgyűlés és új választás legyen például? Nagyon szeretném. Minap egyik barátommal találkoztam, aki a Győrszóban dolgozik, és kérdeztem tőle, hogy valóban eltűnt ez az 1,7 milliárd, és ő mondta, hogy egyik munkatársa, aki nem fideszes, mondta, hogy megvan ez a pénz, tényleg megvan ez a pénz. Úgyhogy most nem tudok állást foglalni, mindig erre azt mondom, hiszem, ha látom. Tehát mindenki azt mond manapság, amit akar, azzal bizonyítja a igazát, amivel akar, de a saját meggyőződés a sokkal fontosabb, hogy... Uh-huh. És Győr az hát eléggé fideszes volt legalábbis a legutóbbi választásokig, hogy mit érzel, szerinted ez maradt, vagy átfordult esetleg? Mit látsz így? Én meglepően láttam, hogy mentünk a Baross úton nemrégig, meg 2-3 napja, és a Fidesz még aláírást gyűjtött a Fekete Dávidnak, pedig nagy mellénnyel előtte egy héttel mondták, hogy leadták minden körzetbe, és nincs szükség aláírása, akkor mégis van. Én 83 éves vagyok, de én jobb kommunikációt csinálnak nekik, mint amit ők csinálnak, mert egyáltalán nem tetszik nekem, uh-huh. De ugyanannyira nem tetszik a magyar úrnak a szövege sem. Érti, mit akarok mondani. Uram, maguk hát semmit nem tudnak. Az a baj, hogy maguk nagyon fiatalok, maguk beleszültek egy jó világba, uh-huh. És maguk azt hiszik, hogy most, ha valaki ígér valamit, az be is fogja tartani. Nem. Ne higgyék el. Higgy el, ezt tudjuk. Ne. A utóbbi 16 évben egy párszor átéltek már. Nem fogja betartani. Az Orbán, amit ígért, én nem azt mondom, hogy az Orbán a szuper jó, mert mindenkinek van hibája, de amit ígért, annak 90%-át tartotta. Tudna mondani kettő példát? Tudok. A fiatalokat főkarulta, például a maga korabelieket is főkarulta, nem kell adót fizetni. Nekem kell adót fizetni. Kell, maga már 25 éve fölül van. Na, hát akkor maga már kiesett a kosárból. Most adnak a fiataloknak mindent, minden lehetőséget. Mindent? Adnak. Tanulhatnak, bármit, szóval minden. Ez a Gyurcsány alatt is volt. Hogy? Ez a Gyurcsány Ferenc alatt is volt például, sőt, még azelőtt. Nem ennyire. Volt, ott is nem. Nem volt oktatás? Oktatás volt, csak nem ilyen engedményekkel, mint most. Most milyen engedmény van az oktatásban? Az, hogy ingyér tanultak. Gyurcsány alatt nem tanultak ingyér. De? Nem. Gyurcsány alatt tanultam ingyen. Maga ingyen tanult? Igen. Egyetem. Hát maga szerencsés volt. Akkor ti egyetem lassan, vagy lassan? Most igen, technikus. Igen. És hova mentek tovább? Itt környéken? Itt a Széchenyire, itt a Győrbe. És szeretnétek itthon maradni, vagy gondolkoztatok külföldön esetleg? Én inkább mennék külföldre majd dolgozni, ami éles. Akkor is a változáson? Igen. Hogy? Amilyen helyzet volt mostanában, ha változás is lesz, ami ténylegesen rendes változás lesz, az még nem most a közel 3-4 évben lesz szerintem, szóval így is úgy is jobban megérné kimenni. Legalább csak egy kicsit, akár tapasztalatnak. Mindenképpen visszajönnék, az biztos. Ja, igen. Akkor is, hogyha mondjuk a Fidesz marad? Akár. A család, mindenki ide húz, én itt fogok maradni. És mit gondol, hogyha esetleg nem a Fidesz nyer, akkor mi fog itt történni az országban? A katasztrófa. Katasztrófa. Isten mentsen meg a baloldaltól. Isten mentsen. Baloldal? De hát a Tisza az jobboldali pártnak mondja magát. Nem mondja, fiatal ember, ugyan már? Egy biztos, hogy mióta élek, mindig baloldalas voltam. Uh-huh. És most is úgy lesz. Akkor Orbán Viktor önre nem számíthat április 12-én? Engem Orbán Viktor nem érdekel. Orbánt nagyon-nagyon tisztelem. És amit ő csinál, azt csodálom, hogy bírja csinálni. Tudna mondani példát, amit így csodál benne, amit csinált, és ami miatt ilyen csodálatra méltó Orbán Viktor? A Ukrajna, ne küldjünk pénzt, Magyarországon legyen rend, tisztesség. Tehát tudnék. Én szívesen vitatkoznék magával, majd a választás után. Hát után még korai, mert akkor még nem után. Történt semmi, de mondjuk egy évre utána, vagy kettővel. Hát Fidesz fog maradni, megmondom önöknek, Fidesz fog maradni. Mit szól a közvéleménykutatásokhoz? Tudja, Ha én magát megbízom, hogy kutasson közvéleményt a saját részemre, akkor úgy fogja irányítani. Tudja, Amerikában is úgy volt a Trumpnak, mint milyen közvélemény kutatás volt, hogy az a fehér nép vezet ilyen torony magasan azt a kutyafaszát, a saját ember, bocsánat, hogy vágja ki majd. Nyugodtan. Hogy félrevezették az egész nép, azt végül bevallották, hogy közelibe se volt. De hát ezek piaci alapon működnek. De hogyha mondjuk egy megrendelt kutatást direkt abba az irányba ferdít, hát aki rendel, akkor nem fognak megbízni abban a cégben. Aki rendeli a zenét, tudja, nincs megbízható. Látja, hogy ilyet mondanak, hogy a Tisza vezet, uraim, ez akkora baromság, hogy... Hát például a Medián az ugye 2022-ben is meg a februári kutatások alapján a Fidesz vezetett. Ők most azt mondják, hogy az ő kutatások alapján a Tisza vezet, miért hazudnának? Sok pénzt kapnak. Ha választanom kellene, akkor nem választanék. A Magyar Péter se fogja betartani, amit mond, meg a Fidesz se fogja betartani, amit mond. És nem azért, mert nem akarják, azért, mert nem tudják. És esetleg nem érdemes megpróbálni ilyenkor? Mert ugye a Fideszről ugye már négyszer megválasztották kormányra. A Magyar Péterek még nem tudták bizonyítani esetleg, hogy betartanák. Jó. A Magyar Péter mit tudna bizonyítani? Hát, hogy betartja a szavát. Értem. Az, hogy nem megyek be pénzért az évbe, aztán utána ott vagyok. Igaz? Uh-huh. Ez csak egy. Aztán ne én soroljam tovább magának, talán jobban kellene tudni. Nem nézik ki belőlem, de van egy pár helyen ismerősöm, és én konkrét olyan dolgot tudok, amit lehet, hogy bizonyítani is tudnék, de eszembe nem jutna az én koromban, legfeljebb egy rót mosolygok rajta. Ugyanis 8-10 látogató vonult be egy kórházba, mielőtt tudták, hogy ez a magyar urelvtárs, nem tudom minek nevezem, ott meg fog jelenni, és az összes WC-ből kiürítették a WC-papírt. Ez úgy igaz, ahogy én most önnek ezt elmondom. Mi a véleménye erről? Én is hadd kérdezzek. Hát ez megtörtént, akkor mindenképp manipuláció. Önnek jó élményei vannak esetleg a magyar egészségügyről egyébként? Nem tudnak élményeim lenni, mert ennyi évet megéltem, gyógyszer a számban még nem volt. A házi orvosommal csak úgy találkoztam, hogy puszi, szia, úgyhogy nem nagyon tudok. Milyenek itt a kilátások Győrben, munkahely, iskola, szórakozás tekintetében, hogy látjátok a helyzetet itt nálatok? Szórakozás nulla. Mi? Pedig olyan szép város. Vagy hát ezt a 100 métert láttuk kb. Igen, ebből. Ez a városba elmész haverokkal, és akkor sétáljátok az utcát, az addig oké, de az, hogy bemenj bárhova. Ez a szórakozó helyek éjfélkor zárnak, szóval. Igen? Igen. Semmi buli hely nincsen amúgy? Hát, nagyon nincs. Nem igazán. Úgy látja, hogy jó irányba megy ez az ország? Hogy... Szerintem igen. Az biztos, mondhatom. Az igaz, hogy itt is lopnak, mert lopnak. Ez tény. Olyan még nem fordult elő sehol, hogy aki hatalomra kerül, az egy kicsit a kassa közelében. Biztos előfordult már, csak mondjuk itthon nem lehet valószínűleg. Világban sincs. Sehol. Hát nézze meg Brüsszelbe, az mind fogott gazember, aki ott van a parlamentben. Az Eva Kailihoz mit szól maga? Mikor húzta a berendet, mit szól maga az? Utána mi volt a bő? Nincs volt, akkor mit szól? Kiengedték utána, azt mondja, Magyarországról korrupció van. Miről beszélünk? Uh-huh. De azt ön is azt mondta. Miről beszélünk? Hát, ha valakinek nincs oka kritizálni, neki nincs kritizálni oka. El kellene bújni. Ha a pofáján volna bőr, nő létire, mert egy férfi pofátlan, azt megértem, de egy nő... Akkor lesz jobb, hogyha olyan kormánypártunk lesz, vagy olyan kormányunk, akik valóban az emberekért szolgálnak, akik mondjuk rendbe teszik a szociális hálót, az egészségügyet, az oktatást, a gyermekvédelmet, és akik transzparensen kommunikálnak, hogy mi történik az adóval például. Nem tudtam elsorolni, hányféle dolgot lehetne kiragadni, ami szarul van. Uh-huh. És ha megjön az új, ugyanannyit ki lehet ragadni, tehát kinézek egy-egy. Nagyon szép, ugye, amit művelnek a gyermek otthonnak nevezett valaminek. Én most hogyan mondjam, ott kinek van igaza, maga dönts el, mert mondjuk, hogyha maga édesapját szúrták volna szíven, vagy mondjuk a magának a nem tudom kivel, akik azok ott vannak, mert maga is tudja, hogy most akkor hol az igazság. Hát azért nem mindenki szíven szúrt valakit, azért boltilopástól, bár ráadásul ott ugye bírósági ítélet nélkül voltak még emberek, hogy előzetes letartóztatásban, szóval még csak nem is bűnös. Megtartom azt, amit például a tévé mutatott, hogy ott mit csinált a gyerekkel. Nagyon helytelen. De azért oda ne jussunk el, hogy mondjuk feljelentést tesz egy rablógyilkos, hogy nem süt be az ablakán a börtönbe. Azért nem az történt. Ne, de tudom, csak mondom, hogy ne legyünk ilyen messze egyik a másik. De ott olyan hírek is voltak, meg ügyek, hogy ugye prostituáltnak vitték a gyerekeket. Undorító, visszataszító. Egyben nem vagyok biztos, hogyha nem az Orbánban, hanem a Katalin, hogy akkor ugyanúgy nem történik ez meg, és nem veszik észre. Katalin? Most ez víz, ez csak... Á, értem. De hogy nem érdemes megpróbálni? Tehát ha egyik nem működik, akkor nem érdemes kipróbálni a másikat, és hogyha az sem működik, akkor leváltani azt a másikat? Igen, igen, kipróbálnánk nagyon szívesen egy másikat, de nem egy olyan embert, aki legyek közönséges, aki abba a tányérba szarik, ahonnan nevett éveken keresztül. Nyugat-Magyarországra is eljutottunk. Én néztem a előző választás eredményeit. Itt ugye Győrben két választás, vagy két körzet van. Az egyiket 60%-kal nyerte a Fideszes, a másikat 50%-kal. Az a furcsa, hogy mintha mindenkinek ugyanazok a gondolatok fogalmazódtak volna meg a fejébe, ugyanazokat a tényeket ismernék, ugyanazokat a pozitívumokat tudnak felhozni. Gyakorlatilag, ha valaki már válaszolt nekünk, és úgy éreztük, hogy ő valószínűleg kormánypárthoz húz a szíve, akkor igazából már előre tudtuk, hogy mit fog mondani. Kivéve az urnál, aki gyakorlatilag minden népet megvet. Úgyhogy ez egy érdekes hely lesz a választás szempontjából, főleg ami zajlik itt a Városházán. Kíváncsian várjuk április 12-ét, és hát jövő héten szerintem újra az Ádám lesz itt, úgyhogy köszönjük, hogy velünk tartottatok, és jövő héten újra itt. Sziasztok! Hangosan mondom, megismétlem, hogy mindenki értse, mind a Dobrev mondta, meg a másik tetű. Ez rend vagy. Nem lesz gázemelés, nem lesz rendszerváltás, marad a Fidesz.